tinginig at na nahumaling. Sa nangininig mong mga mata, ika'y isang bituin na nagmula sa langit. Hindi ko mawari ang tagal ay mong dinatangi. Sadya namang nakakapighani, di may paliwanag ang nararamdaman. Namumukat kada ng aking ligaya sa tuwing ika'y papalapit na. Hawakan mo ang aking kamay, o para luman ika'y akin ang tatayin sa di mo inasahang paraiso. Palagi kita awitan na laging naisip. Sumisili ang ngiti ng tanang may waga. Iwanag na dulot mo nabigay, sinagsama dilim kong mundo. Ibang-iba ako kapag ikaw na ang kapili. Sumisiming ang buwan at mga bituin na para ba sumasang-ayon sa atin ang kalawakan. Namumukat kadang aking ligaya sa tuwing ika'y papalapit na. Hawakan mo ang aking kumbay. Hanggang sa walang hanggan.